حضور یہ ارشاد فرمائیے، کیا نو مسلم کی مالی امداد کرنا ضروری ہے؟ اگر وہ حقدار ہے، مثلا مسلمان ہونے کے سبب اس کا خاندان اور روزگار وغیرہ چھوٹ جائے، تو ایسی صورت میں ہر طرح کا تعاون کرنا چاہیے. مہاجرین و انصار کی مثال ہمارے سامنے موجود، تاہم غور و خوض کر لے، تفتیش بھی کر لے، اس کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ دیکھ لے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے، کیونکہ حالات بہت نازک ہیں. دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ صرف پیسے بٹورنے کی خاطر مختلف مساجد میں یا شخصیات کے پاس جا کر اپنے آپ کو معاذ اللہ کافر ظاہر کر کے بار بار مسلمان ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے چندہ ہوتا اور اس طرح ان کا دھندا چلتا ہے. شخصیات سے لکھوا بھی لیتے ہیں یہ صاحب نو مسلم ہے، اسلام لانے کے جرم میں خاندان والوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے، لہذا مالی تعاون کیا جائے وغیرہ. الحمدللہ سگے مدینہ عفیا عنہ لکھ کر دینے میں احتیاط سے کام لیتا ہے، میں لکھ کر نہیں دیا کرتا. کبھی بھی کوئی آپ کے پاس تحریر لائے، میری سائن اس میں دکھا ہے، دیکھو الیاس نے لکھ دیا ہے کہ مدد کر دو ہماری، تو میں اس بات میں بہت احتیاط کرتا ہوں، نہ کسی نو مسلم کو لکھ کر دیتا ہوں، نہ کسی مدرسے والے کو لکھ دیتا ہوں، نہ کسی دارالعلوم والوں کو تصدیق لکھ دیتا ہوں کہ اس کو چندہ دے دو. میرا اپنا انداز یہ ہے کہ اگر میں لکھنا شروع کروں گا تو بہت سارے غلط بھی لکھوا کر چلے جائیں گے. جب کبھی کوئی اس طرح کی تحریر دیکھیں تو کسی اور سے بھی براہ راست اگر مجھ سے پوچھ سکیں تو پوچھ لیں، کسی اور کو دکھائیں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے تصدیق کر دے کہ یار سائن تو الیاس قادری کی ہے. تو میری نقل میں سائن کرنا کیا مشکل ہے، اب تو نوٹیں چھپ جاتی ہیں، نقلی نوٹیں چھپتی ہیں، سب کو پتا ہوگا، اخباروں میں آتا رہتا ہے. جب نقلی نوٹیں جس پر اتنی احتیاط کی جاتی ہے، اس کا کاغذ مخصوص، اس کی چھپائی مخصوص، پھر اس کے اندر عجیب عجیب یہ لوگ وہ اپنے کوڈ رکھتے ہوں گے، ان کے باوجود یہ لوگ نوٹیں چھاپ لیتے ہیں، نقلی سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں. جس درجے کی چاہیے، آپ نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی، میٹرک کی سند مل سکتی ہے آپ کو، ڈاکٹری کی سند مل سکتی ہے، ہر طرح کی سندیں اور نوٹیں یہ دنیا میں مطلب اب سب مطلب ہو جاتا ہے. تو ایک سائن کیا مشکل ہے کسی کی نقل میں بنانا. تو کئی سائن ہیں، میرے اسی سائن ویسے ہی عقیدت میں بناتے ہیں، اور یہ میں ویسے چلو یہ بات پر بات چلی تو عرض کر دوں کہ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ میری نقل میں سائن نہ بنایا کریں، یہ نقصان دہ، اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس سے چیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، فرق کر دیں. اگر بناتے تھے اب تک تو فرق کر دیں، اپنی سائن کا انداز بدل دیں. یہ میں بہت دور اندیشی کی بات کر رہا ہوں، تو نقلی سائنیں بھی میری لوگ چلانے والے چلا گئے، کرتے ہیں اس سے بھی چیٹنگ کرتے ہیں، اور وہ ساری پبلک تو ہے نہیں جس تک میری یہ بات پہنچے، اللہ کرے گا کیسٹ کے ذریعے کچھ تک پہنچ جائے گی، لیکن ٹھگی کرتے ہیں. ایک بار کوئی میرا بھائی بن کر گیا تھا کہ میں الیاس قادری کا بھائی ہوں اور اتنی اتنی رقم کی ضرورت ہے، وہ لوگوں نے اٹھا کے دے دیا، الیاس قادری کا بھائی ہے. اب ہر ایک تو میرے کو قریب سے جانتا نہیں ہے، تو یہ کان کھول کر سن لو کہ روئے زمین پر الیاس قادری کا کوئی بھی حقیقی بھائی زندہ نہیں ہے، اسلامی بھائی کروڑوں ہیں. سگا بھائی ایک ماں کا جنا ہوا سگا بھائی، روئے زمین پر کوئی نہیں، سوتیلا بھائی بھی کوئی نہیں، نہ کوئی سوتیلی بہن ہے میری، سگی بہنیں ضرور ہیں لیکن ان سے اس بات کی کوئی توقع نہیں ہے. وہ دو ہی بہنیں ہیں میری زندہ، وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں کہ وہ معاذ اللہ چیٹنگ کرنے نکلیں، مجھ سے بڑی ہیں، میرے گھر میں رہتی ہیں. باقی کوئی بہن بن کر آئے تو اس پر بھی اعتماد نہ فرمائیں، کوئی بھی کسی طرح سے بھی آپ کے پاس اپنی ذاتی طور پر مدد کر لینے کے لیے آئے یا چندہ ہی لینے کے لیے آئے تو میرے حوالے سے نہ دیں، ویسے پھر آپ کی مرضی ہے جو چاہے کرے. میرا حوالہ وہ لائے تو مجھ سے ڈائریکٹ معلومات کر لیں کہ کیا واقعی میں نے اس کو بھیجا ہے کہ اس کو چندہ دو. ہاں باقی دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران چندہ کرتے ہیں اور وہ رسید عنایت کرتے ہیں، وہ بے شک آپ جن کو جانتے ہیں ذمہ داران کو اور وہ واقعی ذمہ داران ہیں تو ان کو ضرور آپ نوازیں، لیکن وہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بھی غالباً آپ سمجھ چکے ہیں کہ چیٹر آتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات سے لکھوا کر بعد اوقات آتے ہیں، میرے پاس بھی تحریریں دکھاتے ہیں، میں پھر بھی تحریر نہیں دیتا ہوں. بڑی بڑی شخصیات کی تحریر لاتے ہیں تو پھر بھی میں نہیں دیتا کہ یار تمہارے پاس جب اتنی بڑی بڑی شخصیات کی تحریر ہیں تو میرے ایسے آدمی کی کیا مطلب آپ تحریر لے کر کرو گے، یہ کافی آتے ہیں. اس طرح میں جان چھوڑاتا ہوں، میں تحریر نہیں دیتا کہ پتہ نہیں کوئی کیا مطلب بیچارہ ٹھگا جائے میری تحریر کی وجہ سے. بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے. تو جب کسی کو مسلمان کریں آپ بے شک کریں, تو نو مسلم کو میرے پاس ملانے لانا ہو تو بے شک لے آئیں اگر ممکن ہو تو, اور عام ملاقات میں, الگ سے ملاقات کا ٹائم بھی مہربانی کر کے نہ مانگا کریں. میں مطلب اس میں کچھ میں نے دیکھے ہیں مسائل, لیکن ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک کفر ظاہر نہ ہوگا اس کا. لیکن مسائل سے واسطہ پڑا ہے میرا, اپنے تجربات ہے. ایک مشہور آدمی ہوتا اور میں اسی فیلڈ کا مشہور آدمی ہوں دینی حوالے سے, تو میرے پاس تو کتنے آئے ہوں گے, کتنے میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہوں گے, اور معاذ اللہ کتنوں نے چیٹنگ بھی کی ہوگی. اب وہ ساری تفصیلات تو بیان کرنے سے رہا میں آپ کے ساتھ. تو اس لیے میرے پاس اگر لائیں بھی تو ہرگز میرے سے اس کا نام نہ رکھوائیں, میرے سے تحریر کا مطالبہ نہ کریں. میں دیتا ہی نہیں تحریر, پھر بھی بولتے آپ نام بدل دو, اس کے لیے تحریر دے دو, اس کو سند دے دو. تو ویسے بھی سند جو وہ کورٹ کی ویلڈ ہوتی ہے قانونی اعتبار سے, کہ اس کو اگر کوئی قانونی ضرورت پڑتی ہے تو کورٹ کی شرط ہوتی ہے وہ کام آتی ہے سند. ہم لوگوں کی سند کام نہیں دے سکتی ویسے بھی, علماء کرام عنایت فرماتے ہیں حصول و برکت کے لیے, لیکن میں بہرحال علماء کرام میں سے بھی نہیں, اور میری سند میں نہیں دیتا, نہ میں نے اس کے لیے کوئی سند مخصوص کی ہے. اور شاید مجھے یاد نہیں, میں نے کبھی بھی شاید سند نہیں دی کسی کو, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی دی ہو کہ میرے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا. میں برسوں برس سے الحمدللہ محتاط ہوں, الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ میں احتیاط کرتا ہوں, اور اس نے مجھے احتیاط کا ذہن عطا فرمایا. لباس خضر میں کسی کا شعر ہے کہ لباس خضر, خضر یعنی رانوما, یہاں مراد لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.